نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه أفلميت أختابي علم أو كوال بيشتا بۆ هەر عیلمێک کە بتەوێت شارەزابی تێیدا و پێویستە ڕاچاوی ئەم خاڵانەی خوارۆ بکەیت یەکەم حفظ و مختەسەرین فیه لە هەر عیلمێکە هەوڵ بدەیت کورتەیەک دەربارەی ئەو عیلمە ئەوەی کە زانایان کورتیان کردوێتەوە لەبەری بکەیت پاشان زانایان ڕەحمەتی خۆیان لەبێت ئەوانەی ئەم سەردەمە بۆ چوونی جیاوازیان هەیە کە لە چ عیلمێکەوە دەست پێ بکرێت و لە هەر عیلمێک چ کتێبێکیش بن عوسەیمین ڕەحمەتی خۆیان لەبێ بۆ چوونی وایە ئەفرمێ لە نەحوە ئەگەر سەرەتا بوویت باشتر لای ئیبن عوسەیمین ئەوەیە ڕەحمەتی خوا لێبێ مەتنی ئاجرۆمێ بێت فەلەبەریکەوە ڕوونە و ئاشکرایە و جامیعە و خەیری زۆری تێدا هەیە دوای ئەو مەتنی ئەلفیەی ئیبن مالیک لەبەرەوەی ئەلفیە خولاسەیە فەرمێ خولاسە عیلمی نەحوە ئەحسا من الکافی الخولاسە کەما اقتەضا فەنەن بلا خەساسە دوای ئەوە لە فیقها ئەفەرمێت لەبەرکردنی زاد المستەقنع لەبەر ئەوان بەتە زانای ڕەحمەتی خۆیان لەبێت لە چ وڵاتێکە ژیاوە و لە وڵاتەدا فیقهی چ مەذهەبێک خوێنراوە ئیشارەت بەوادن و لە مەذهەبی ما محمەدا ڕەحمەتی خوا لێبێ زاد المستەقنع ئەفەرمێکەوە خزمەتی زۆر کراوە چەند شەرحی هەیە و هەروەها هەر زانایەکیش لە کاتی شەرحکردنە قسەی خۆی لەسەر نووسیوە حەواشی و هەروەها بە دەرز وتراوەتەوە ئەفەرمێ ئەگەرچی هەندێک لە مەتنەکانی تر هەیە باشترێکە لە زاد المستەقنع بەڵام ئەفەرمێ ئەمەیان زاد المستەقنع باشترێکە لەبەرەوەی شەرحی زۆری تێدا کراوە حاشیەی لەسەر نووسراوە و هەروەها بوونی زۆر لە مەسائیلەکان کە شەرح کراوە لە حەدیثە ئەفەرمێ لەبەرکردنی عومدەت الئەحکام ئەگەر ئەو تەواو کردوانات هەبوو سەرکەوتی بلوغ المرام بەڵام ئەگەر بێوێ بەراورد بکات کامیان دەبەر بکات کامیان زیاتر سوودی لێوەربگرێت ئەفەرمێ بلوغ المرام ئەگەر بەراورد بکات لە بینی عومدەت الئەحکامە لەگەڵ بلوغ المرام بلوغ المرام ئەکسەرترێکە لبروي ابن حجر رحمتي خواه لبه بلاي حديثة كان دياريكات صحيحة حسنة ضعيفة فهم لا عمدة الأحكام بلاي حديثة كان خوي دياريو دياري لبريكوا عمدة الأحكام حديثة كان بخاري ومسلم لغير بخاري ومسلم كيش حديثة كتري نهيناه لما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم كواتا كاميان بيت عمديان بلوغ او كوا فائده زيادة البي بمعنى علمي زيادة التيابي بلوغ المرام بلوغ المرام بيجي على بخاري ومسلم سننش اهينات وابن حجر رحمتي خواله به قصاء كالسر حديثة كان لتوحيدا فرمي باشتنيش كتابك أخيان دو معنى كتاب توحيد متى كتاب توحيد الشيخ الإسلام محمد كري عبد الوهاب رحمتي خوالي لبيت وفرمي لم صالاني دو عجدة حديثة كاني تخريج كراوة ويش آساني خوالي قول مهربانة كبخشي ويتبوانة أو كوا حديث ضعيف اتياها بيت جاك راوتا ولا حديثة كانتر وعلى توحيدة توحيد أسماء وصفات أفن باشرين كتابك نسرا بيت وخين رابت بريتيالا العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة خوالي به عقيدي أهل السلف إلى مسألة أسماء وصفات كوكل توا كتابي كيبر خير وبركة دو بسودة دو يوفر من لهر علمي كيتر كبتويت شهر زابيت هول بدا مختصري كتير بركي أو خاليك دو هم ضبطه على شيخ متقنين فرمي أقل بي فرمي ضبطه وشرحه لكان أولى باش تربو ما بس لضبط وتحقيق لفظكية أقل زيادة كتياها بيت أقل نقصاني كتياها بيت وهروها خيندناوي بويكوا هلاي تيانكي هلاي لغوي ضبطه على شيخ متقن وهروها شرح كيش لايك سكوا خندي بيتي وشار زايها بيت لو علم ده أفنو بيشي باس ماركت واجبة لقل إتقان صفتك ترهبه كبرتي لأمانت ضبطه على شيخ متقن وتشعر زال وعلم ده وأمانة شيتيا هبت أو ما مسايكا أو درس لا أخوانيت لبروية فالميوان لهمي قرنت لك لبروية باسك دني قوة أمانة لقرآن باسك داوة وكردوي تشاكش بودوانا أبي خواه يورو مهربان در باري عفريت للجن أفهم أو عفريت أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين بو أرشي بلقيس به نبو بيغمر سليمان عليه السلام إني عليه لقوي أمين يعني بهيزم وبأمانة شوى سورة النمل آيات سيونو وهروا هذا باري صاحب مدين كبيك لك شكاني ود يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. واتوتي بابا ما لا خداني بكذا كاري وإيشي بيبكا خيرتين كسيكا إيش دبوبكا بكري كسيكا كا بقوة به وهروها أمين أو دو صفتي بنيوة أو كوا عندي شون على صاحب مدين مثلا في غمر شعيب بيت عليه السلام أو هيش بلقي كده سلني حتى نهار رأيه ما أكو بلقى بلقي لسلنا هاتو يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين سورة القصص آياتي بستوشاش وهروها أخوة جرومي ربان لوصف جبريل فالمد ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يعني جبريل خواني بقوة بوا أخوة يقولون سكرة قوتك زيالة ملائكة في داوة و لا يخوى يقولوا مهربانش مكانتي كتابتي هبوة بقوري هم ملائكان سابق ليت و يرايلش أكرنا ملائكة دا مطاع ثم أمين واروها أمينش بوا أميني وحي سورة التكوير آياتي بستو بستو يك كواتأود صفة قوة أمانة همو كرداركان لسر أو بناء كريت ويا فرميت ضبطه على شيخ متقن أمين أو صفة شيخ فرمي بوزياد بكري متقن به واروها أمينش بهت أو علميك أي خوانيت أقر شيء كتاها بيت بيتشواني قرآن والسنة بيت بلي بو أوي قمرانة بيت وتا أمانة باريز هروكو باراستني قتابيكيش أمانته بردي بكا با شويك كجيغي رزامن دي خوابت سهم عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. فمن أما ينقرنق بقتابي علم كالبيشة هول بدا لهار علميك مختصرك بشاكي فيربي خوش عرزاب كتيد تاوكو بتواتي أشخاص في لا ذهنية نقل سرتا وخوي ب كتابي مطولات خليك بك شبو فتح الباري وصحيح مسلم بأكتباني سرو خوي ب وانوا مشغول نكات وهروها أكتباني كوا نسراوا رجل لا رجل لولا توزي لم توزي لويتر خوي بوانو مشغول نكات عدم تفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله أجر أصلاكي ورنقرتبي ويا فرميت هندي لا كتابي علم حسب وكاكا شتي غريبي هبي بوه سری او کتابه گورانه اکاشتی کتابی نیوه دوه افمه کلمانی سا دانشت علی قال صاحب المغنی یا قال صاحب المجموع یا قال صاحب الانصاف یا قال صاحب الحاوی بو اوی خوی دربخا که ام کسا کسی که زانیاری زوره افرمی اوه هلیه دیون عثمین افرمی رحمتی خوال اوه هلیه فيشا مختصرات تابتاوتي او فيربيت دوي او اگر خوي يورو مهربان منتي خوي ورحمتي خوي رجب سرتا او قاعده تشوف اوانيتر بويا فرمي خوي ما جونا كابا متولاته وا بيش او ايكوا اصلك فيربيت و شار زاي هبل اصلك ده اصلي او علمك ويخينت بويا فرميت اجات لنا مساله بيت واجادات انا كم ابن عثيمين فرمي رحمه خاله به خوتان مشغول مكان بمطولات و پیش اوی که علم کانی خوار او فیرمن. الا کم و بو زور. فرمو که هوای کسی که مل نزاند چه تناو بحری که قولو. الا سرطا لقراخه که ورده ورده حتا خود فیره که دعای بروی بو زیادتر. فرمو علمی شوای. بو اوی که و نفوتید. اوشی که باشی و یا واخوی درخات او پناه بخوا معنی حب ظهور حز بخوا درخستنه و هر وحا توشی کبریش ابه توشی لخوا بایبونیش ابهت دوانش او کتابه تنها او ناوکی بیست به شه کتابی نیوه تنها اونده که شرح حدیث کتابی نیوه بلا موادر ناخد که تنها او با حدیث یک سیدی کردو خلکی واتی اگه که او کسر شارزایی زوره لو کتابه دا و حقیقتش وانی تنها تیپری و بلای او و سیدی که کردو چهارم فرمه لا تنتقل من مختصر الى آخر بلا موجبین فهذا من باب الضجر حتى مختصر تاو نكيت لحر علميكا ما تشوفو مختصري كتير اوا كافا من لوان الروبو ايويتر اوا الزجر كدنا واتا اوا ابيتا هوي نخوشي بو اقتابي يعني كتاب وكتابي كتير كاتا كانت أروات أقل هر روجة لكتيب يا كابيت بلكو هر ساعتي لكتيب يا كابيت ويفرمي وهالي كبريار دا كتيب يك بليت أو بدرس يعني كتابك بخياني بردوام بلسري نك فصل لمو دو أي وازي بمشي بو فصل كده يترو روجة لابن كثيرة روجة بو تيسيرو روشه که در وازه بینیم چی با فتر قدیری شوکانی و روشه ایج وازه بینید بچی با کتابی کتر اوا کاد بفیر رودانه که فرمه بیلا موجیبین اما اگر هاتو موجیب یک هبو واتا دعوکاری یک هبو اوایان درسته او کوی که واگر کسی که دست نکود مختصر یکت پی بلید و مختصری که تر هیا که ما مسایک شعر زابیتی دا و امینیش بید واز لوا بینی که پیشلیت خوندو بچی بو اوی تر اوان درست اما ببی دعوه کاری به به هو کار لا مختصر یکو چی بو مختصر کیتر او افرمه هله پنجم اقتناص الفوائد والضوابط العلميه افرمه مش گرنگه اقتناص الفوائد وتقوزينوا لكيس ندان که فایده اکید دست اکید فایده اوی که زور زن نایه به مشکی انسان او انسان لبیری نیه یا به کمی دیتا و بیرد یا شکی تازه او فایده پیشن ند بینی و افرمی اوی بچاکی ورگیده بە چیە بێختناس بەوەی کە بینوسیت لای خۆت بینوسە مەڵێ ئەمە ئەیزانم پێویستیم پێی نییە دوای لە بتشێتەوە تابەتێویکەوە لەوانەیە زوو بێتە ڕێگەت مەسئلەیەکە زۆر پرسیاری لێ ئەکرێت تۆش گەڕاوی بە شوێنە خوێندوتەوە دوای لای خۆت لە دەفتەرێکدا بنووسە کە ئەو حکومە لە فڵانە شوێنە هەیە مجرە دەکەی بڵێ لاپەڕەکەیشی باشی لەگە بۆ خۆت ئەو کاتە کە پێویستیت پێ هەو بە ئاسانی گڕێت و سەری ئەو فەوائیددانە و ڤەوابیتی عیلمی لە کیسی خۆت مەدە فرسەت یەکە و بۆ ئەویکەوە لەبیرت نەچێ بەری بیرچوونەوە زۆرە زۆر فائیدەیە کە ئینسان بینیوێتی دوای وتوتی ئاسانە پێویستیم پێی نییە بینووسم دوایی پاش ماوەیەکی کەم هەوری ئەوە ئەدات بزانە لە کوێ بینیوێتی لە چ شوێنێکایە دەستی ناکەوێت لە بیری چوو نایەتەوە یادی بەڵامەگەر بینووسایە ئەوە لە بیری ناچوو و هەروەها ئەفمەوە ڤەوابیت عیلمیە یان ئەو مەرجانی کە فوقەها باسییان کردووە یان ئەو عیلەتانی کە باسییان کردووە بۆ هەر حکمێک ئەوانە ڤەوابیتی عیلمی ئەوانش لە کیسی خۆتی مەدە پارێزگاری لێ بکە لای خۆت بینووسە لەوانە تەماشاکە ابن عوسەیمین ڕەحمەتی خوای لەبێ بۆ منە لە زۆر شوێنیا کاتێکە تەفسیری ئاەتەکە ئەکات دوایی فائیدەی ئەو ئاەتە چیە و بە خاڵی هێنێت ئەوەروها وکو ابن حەجەری ئەسقەلانی ڕەحمەتی خوای لەبێ لە شەرحی حەدیثەکانە کە شەرحێکە دوای من فەوائید الحەدیث فائیدەی ئەم حەدیثە بریتە لەم حکمانە ت پەیوەندی بە سەنەدەوە هەبێ پەیوەندی بە مەسئلەیەکی فقهیەوە ببێت ئەو ڕوونیە کاتەوە ئەوە ڤەوابیتی عیلمی عولەمایە ڕەحمەتی خۆیان لێبێ کە ئینسان کاتێکە ئیخوێنێتەوە شتێکی تازێ بە چاوی ئەکەوێت لای خۆی بینووسێت فەرمێ لەوانە وەکو ئەو قاعیدە شەرعیانەی کە عولەما باسییان کردووە وەکوی کەسێکە گومانی هەبێدا شەکە فی تەهارەتی الماء من نەجاسەتیه ئاوێک هەیە گومانی هەیە ئەم ئاوە پاکەیان پیسە فئینەه یوبنا علی الیەقین یقین ئەوەیە کە ئەسڵ ئەوەیە ئەم ئاوە پاک ئەو ئەسڵەکە لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان کەواتە ئەو کاتە چیە ئەسڵ ئەوەیە کەوا پاک ئیلا مەگەر پیسیەک ببینێت تێیدا ئەو کاتە ئەڵێ پیس فەرمەگەر هات و قاعدەیەکی ئاوە وەکو منە هێناوێتەوە لە شوێنەکە بینیت بینووسە بۆیکەوە شارەزابی تێیدا و بۆ زۆر لە مەسائلەکانی تر پێویستیت پێ ئەبی شەشەم جەمع النەفسی لطەلبی و تەرەقی فیه و الاهتمام و التحرق للتحصیلی والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة جمع النفس للطلب والترقي فيه وتلناخ كتابي علم بريالي أو بدأ كبردوام طلبي علمك أو لناخي أو ببي نفسي خوي يعني كوكرناوي بو بريال داني لسروي كبردوام طلبي علمك وهروها هاول بدا سر كوي لعلمك يا لا شوك وبو ما مناوان دي بو قورتر وبايخي توايب يبدا كاتكاني بواب سربريت بو زياتر دسكوتني علمي شرعي و بيجيشتن لو علم بقات السروتر وكشون خوي لبيش من دالو دواي بالغ بو خناخي بريو كواتبو في البوني علم كانش بهمان شوا هول بدات بو اوي كوا سروتر المكاني سرو او فير بي حتى بقات اويكا او علمانيكا زياتر باس كراوا زانان تطويلا بيداوا تفصيلا بيداوا اتوانا زور باساني با شويكي ريكو بيك با ريقيكي متمانا بيكراو ولي قريت أفهمي أمش جرنجا كبرياري دا لسر فيربون إتر روج بلا راس وبلا تشابا نارو روج بلا راس روج بلا تشابا واتا ماوي بريا دا بخينا دوهي نا بشي معنى بيتو هولا دا ماوي دوهي وازهينت أو برياري نفسي نداو برياري او داب خينا دوالا با بيل كمو برياري او كاكا مكتبه بكاتاوا دوائي باشي معنى بيتاو افرمي اوكو همو كرينيشي دنياي واي وانو شو برياري داب انا سعيلك اكرو كمان روجة بيتاوا اخوان نمرونا ما بعد اسمامي با روجة كي تربي فان طلبي علم قلبه وشيوه به هو معنى او كسا برياري تواهي نداوه نفسي لسر اوه يكلاي نكرو تواه كهول بدا خوي فيركا لبيشها برياري تواه بدا مادام قناعات دوايا كاور رقبو توباشا او منهجد به او رقات به لبيشها برياري بدا خود يكلاي بكروه دوای اوه که قناعت دوابو او ریگه بسوده با تو دست پیب که و توکل علی الله پی اگید مادام بر یارک دوای بیر کرنه و بیت و دوای یرمتیج لخواه گورو مهربان بکی که یرمتی من بدات و پاشان اوشی که ولد قرصه دوای ارمتی بکلو براند که جگه متمانه شارزه بیت و امین بیت لعلمکه دا وی مسئله اگر پیویستید پی هبو او ارمتی بده بود رون مکاتو اگر اوش نیزانی بلا نزانم شرم نکه بوی به حالا بو شرح نکه بحالا بود لیک نداتا و بوی که و تو نالی او نای زانیت ایش بزور بکال خوی بحالا رو نیکاتا و او کاتا گناه بار بیت شرم نکه اگر نزانیت شرم نکه پرسیه لبرایی که خوی بکا که او شرزایی تی های و اگر او برایی شی که لسرو او شرزانه با ایش شرم نکه لنزانه بوشی و اتوانه فیر بیت برای دو کس هیا فعل علم نابید یکی اوی کوا شرم کد دو همینان او کسی کوا تکبوری هبید اوانه فعل نابید کوا تا او مبسی اوی که بڕیاری تەواو بدە بۆ ئەوەی کەوا فێر بێت کاتەکانی خۆی بە شێوەیەک بەسەربەرێت کە بگاتە ئەو عیلمە کە فەرموە تەحەڕوق یعنی خۆسوتاندن مەبەسی بە خۆسوتاندن ئەوەیە کە هەرچەندە لەسەر نەفسیشی قورس بێ هەرچەندە ناڕەحەتیش بێت کۆڵ مەدە بەردەوام بێ لەسەری فێرە بێت مادام نێتەکەی بۆ خوا بێ لە کەمەکانەوە دەست بکە بە فێربوونی عیلم بۆ سەرووتر و هەروەها نەڵێ من تەمەنم زۆرە تازە فێر نابم هەبوو لە عولەما تەمەنیشی زۆر بووە دەستی پێکردو هەبوو لە 25 ساڵیەوە لە 24 و 23ەوە دەستی پێکە پێش نەشی خوێندو لەو کاتە دەستی پێکردووە بەڵام خۆی چووکی قەناعەتی وا بووە کە ئەو ڕێگەیە باشترین ڕێگەیە بۆ فێربوونی دینی خوا هەوڵی دا و سەرکەوتو بۆ تێشتە نەک تەنها فێربوون بەڵکو لە ماوەیەکی کەمی تەمەنیدا چەند کتێبیشی نووسیوە دەبرەوانە نمونایان زۆرە ناوزانانە ڕەحمەتی خۆیان لەبێ لەوانکو حافظی حەکەمی کە فەمە لە تەمەنی 23ەوە دەستی پێکردو بە تالەبێ عیلم چەند کتابیشی هەیە لە عەقیدا و لە کتێبەکانی ترا ئەوەنەی کە خوای گەورە میهرەبان تەمەنی پێبەخشیوە وكان من رأي ابن العربي المالكي أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن وكان من رأي ابن العربي المالكي ابن العربي المالكي ابن عربي صوفيش من هي أو نكيله العربيني عربي ابن عربي ابن العربي المالكي روايك كتابي علم دكاتك علم في ربيت دو علم تيكلمك تبيشا هول او ابدات ك زباني عربي كفي ربيت يعني قواعد عربي وهروها الشعر وهروها حساب دو أوا برو قرآن بروت أم قصي ابن العربي المالكي ابن عثيمين فمن رحمة إخوالي به أما بمطلقي نية وكفنا واجب تقييد بكري ولوانيش هو يكا ابن خلدون قصي هي لسر قصكي ابن العربي مالكي لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه كواتا قصي كفلميت فيربوني زباني عربي بيش بخا فەرمی ئەگونجی ئەو قسەیە وا بێت بامەسەلەم بێت ئینسان تەسیمی ببێت بۆ ئەو کەسانەی کە عەرەبی نازانن دەبەرەوەی ناتوانێت خۆی شارەزا بکات لە قورئانە ئەگە عەرەبی نەزانێت بەڵام ئەگەر کەسی عەرەبی بزانێ خۆی زبان ئەگەی زبانی عەرەبی بێ کەواتە موسەلەم نییە کە پێی بوو تێفێری عەرەبی بە کە بە فێری عەرەبیانی زۆر ڕۆ بچێت تێیدا وە شیعر وە حیساب پاشان چۆن شیعر و حیساب پێش فێربوونی قورئان بێت بەفەرمی ئەوەیش موسەلەم نییە هەروەکو کە فەرمی دوو عیلم کۆ نەکاتەوە ئەویش هەر مەسەلەم نییە بۆچی لەبەر ئەوەی خەڵکی تێگەیشتنیان جیاوازە و هەروەها ئامادەبوونیان بۆی کەەوە تێ بگەن هەموو وەکو یەک نییە هەگونجێ بۆ کەسێک زۆر ئاسایی بێ دوو عێلم فێربێ لە یەک کات بۆ خەڵکانێکی تر قرس بێ دوا و هەر ئینسانێک ئەفەرمێ خۆی دکتۆری خۆیەتی ئەگە توانێ توانای هەبوو ئەوە هیچ ناشەرعی تێدا نییە ئەگەر بیەوێت دوو عێلم فێربێت یان زیاتر بەڵام بە گوێرەی توانای خۆی نەشاتی خۆی چەندێکە توانێ زۆر لە خۆی نەکە توانای لاشە ئەفەرمێ وەکو سەفەر وایە لەسەرەتاوە توانایت هەبێ هەست بکەیت کە ئەتوانیت بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک دوای ئەوە سەیرەکە ناتوانێ لێی تێ ناگە کاتە و کاتە کەمی کاتەوە کەمی بکاتەوە ئیبن عوسەیمینە فەرمێ ڕەحمەتی خوا لە بێ ئەوە وەکو پارووی گەورە وایە توانێ ئەو پارۆ گەورە بیخنکێنێ بۆی لە کەمەوە وردە وردە بە گوێرەی توانای خۆی چەندێک نەشاتی تێ هەیە ئەوەندە هەوڵ بدا سەرکەوێ بۆچی سەرکەوێ بۆ عیلمەکان و سەلەف ڕزا و ڕەحمەتی خۆیان لەبێ یەکەم شتێکە فێری بوون ئیمان بووە ئەفەرمێ دوای ئیمان ئەمجار ڕۆشین بۆ قورئان کاتێ جیبریل عەلەیهی سەلام کە هات بەلای پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی و عەلا ئالی وسەلەم یەکەم شتە پرسیاری ئیمانی کرد مەل ئیمان پاشان مەل ئیسلام و هەروەها لە ئیحسان ئەفەرمێ لە پێشا فێری ئیمان بووین دوای ئەو فێری قورئان ئەو کاتە بە هۆی قورئانەکەوە کە فێر بووین ئیمانەکەمان زیادی کرد وەرگرتنی بەڵگەکانە لە قورئان و سنەت کە ئەوەی شۆکاری زیادبوونی ئیمانە کەواتە ئیبن و خەلدونیش ڕێی وایە کە عادەتی خەڵکی یارمەتی ئەوە نادا توانای خەڵکی یارمەتی ئەوە نادا ئەوەی کەوا لە پێشە شارەزابوونە لە قورئان و لەبەرکردنی لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره فنو من دال حتى لما لابت زياتر ملكش أبيبو حكم كان لبريت يكابوني كما هتا لە ماڵایە پێشەوەی کە بچێتە دەرەوە بۆ ناو ڕەفیق پێشەوەی کەوا بچێ بۆ خوێندن لە ماڵەوە شتەکان کەمە تێکەبوونی لەگەڵ خەڵکا کەمە بۆ شتانیشی کە ئەی بینێت و ئەی بیسێ کەمە ئەو باسی زەمانی زووکات ئەمە ئێساکێ بەهۆی تەلەڤیزیۆنەوە بەهۆی کەناڵەکانەوە وەکو دەرەوە زوو تێکەڵەبێ پا پێشتر کە ئەوانە نەبووە تێکەڵی کەمتر بووە زیاتر ملکەتی حکومەکان بووە ئەگەر ئەو باوکە ئەو گەودایکە کەسانێکی شارەزا بوو بن و باوکێکی ساڵح بوو بێ دایکێکی ساڵحە بوو بێ پەروەردەی کردبێ بە منداڵی ئەوە زیاتر لە بیرێتی بەڵام کە دوایی باڵەغ بوو گەورە بوو چۆ دەرەوە تێکەڵی خەڵکی تری کرد ئەو کاتە زۆر قرسە بێت نوقسانەکان ناتەواویەکانی پڕکەیتەوە بە ئاسانی پڕ نابێتەوە بۆەوەی کەوا بە منداڵی لە سەرەتاوە فێر بکرێت زیاتر و زووتر وەری ئەگرێت زووتر لە بەری ئەکات و زۆتریش ئەمێنێتەوە لای کواتە یەکەم شت قورآن توانێت پێی لەبەر بکا ئەگەر لەبەری بکا و نەیشتوانێ بیخوێنێتەوە بە تەواوەتی حرفەکانی نەزانێت هەر یارمەتیدەرە بۆ داهاتووی داهاتووە ئەو لەبەرکردنە باشنی یارمەتیدەرە بێبووی ئەمە الخەلت فی التەعلیمی بین عیلمەینی فەئەکثەرە فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط دو علم يا زياتر بخينت لا روجك دا أفرمي أوا جاوازا بجوري أو كسانيكا هولي أوا أدن خوان شارزابك تاتشنك أختابتي إيقا و حتی چند یکیش نشاطی هی او اندهی که و دلی لای علم که بیت دلی لای درس که بیت و لیشی تیه بگا او خوی توانه بریار او ده اتوانه دو علم فیل بی اتوانه دو درس بخیند سه درس بخیند یهان زیادتر یا نه لوشا خیر او یکا پلا نکری ما بس ئەوە نەبێ کە زۆر بخوێنێت بەڵکو ئەوە گرنگەکە چەندێک لێتی ئەگات زوو تەواوکردن ئەگەر تێگەیشتنی لەگەڵان نەبێ کات بە فێڕۆدانە هیچی لێ تێنەگەیشتیت و هەروەها زۆر خوێندن ئەگەر نەشاتی لەگەڵان نەبێ ئەی بە هەمان شێوە سودی لێوە ناگرێت وە بە گوێرەی تێگەیشتنی و حەزکردنی بەو علمەی کە ئەیخوێنێ هەتا چەندێک دڵی لایەتی هەتا چەندێک بەچاکی ئەبیسێت بەچاکی لێیتی ئەگات ئەوانە لە کەسەکان و جیاوازە هەمووی وەکو یەک نییە بە گوێرەی تێگەیشتنیان علمیان پێ بدرێت و بە گوێرەی تێگەیشتنیشمان خۆمان لەگەڵ ئەو عیلمە خەریک بکەین چەندێتی وەکو خوادا قورئانیش تجای قورئانی خوێنیتەوە چەندێ نەشاتە هەیە کە لەگەڵ قورئانەکا بڕۆیت دوای سیرەکەی بەتاقیت بەتاقەتە بی حەزەکەی وازی لێبێنی وازی لێبێن بەڵام ئەگە دڵی لەگەڵیان نەبوو نەشاتت نەبوو قورسە لەسەرت بەلە بە چاوای خوێنیتەوە بە زبان پەڕەکانم دیو دیوەکەی بەڵام لێی تێ ناگەیت دڵی لای نییە و حتا عیبادەتیش بێت بەو شێوەیە دروست نیە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه و عەلا ئالیه و سەلەم کاتێک کە بینە ناو مزگەوتی خۆیدا حەبل هەڵواسراو بە بینی پایەکانەوە پرسیارێکی فەرمیوە چییە وتیان ئەی پێغەمبەر سەڵ سەلەم ئەوە لە سەحابە تیانە هەیە شەو نوێژەکە ئەوەنەی کە بتوانە بە پێوە ئەوەستی ئەگەر هات و نەیتوانێت ناڕەحەت بوو خۆیدا بەسەر ئەو حەبلا بووی کەوا بتوانێت درێژی پێ بدە فەرمی حلوه حەبلەکان لابن هەر کەسە بە گوێرەی نەشاتی خۆی چەندێک ئەتوانێت ئەوەندە ئەما زیاد لەوە ئەوە ناتوانێت وە بێ خۆی پارێزێت گوێرەی توانای و نەشاتی و تێگەیشتنی خۆمان هەوڵ بدەین خۆمان شارەزا بکەین لە عیلمەکانە ئینشاء الله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك